อย่ากลัวติดดีการติดดีไม่ต้องปล่อยวางในเมื่อมันติดแล้วก็จะขยันหมั่นเพียรมากขึ้นทีนี้การขยันหมั่นเพียรผลงานมันก็เกิดขึ้นในที่สุดผลครั้งสุดท้ายก็คือไม่ติดอะไรมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติถ้าเป็นสิ่งดีจิตมันจะติดแค่ไหนปล่อยให้มันติดไปถ้าติดไหว้พระสวดมนต์วันหนึ่งไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์มันนอนไม่หลับนั่นแหละยิ่งดีวันหนึ่งไม่ได้นั่งสมาธินอนไม่หลับยิ่งดีเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตมาติดอยู่กับพุทโธเมื่อมาติดอยู่กับพุทโธสิ่งเดียวมันก็ละวางสิ่งอื่นมาอยู่ที่พุทโธอย่างเดียวมันก็เหมือนกันกับเราถือสัมภาระทั้งหลายเราถือของหลายอย่างพรุงพรังหิ้วหน้าหิ้วหลังมันก็ลำบากแต่ถ้าเราหิ้วของสิ่งเดียวมันเบา